قرآن جرس علم ذکر کی علم محید دا اللہ دے دا خلق و ظاہر باطن دوڑو تو دوڑو تو معلوم دی علم محید دا بشر نشتے دا جن نشتے دا ولی نشتے دا نبی نشتے دے دا چاو محید او کامل علم نشتے نچی نشتے دے ناغب دا چا دا پارا تشفاعتو کی کاربانی من گزار دے پخ کاربان دے تقوی دار دے زڑکی منافق دے پتشتے مشفیت جید زڑکی نفاق پروتے دا پتو تو نشتے دے نو دے دا چا دا پارا شفاعت کی دا منافق شفاعت کی پٹ کافر دے دا کافر شفاعت کی علم دیو اللہ علم محید دیو اللہ کمال لے یو اللہ پورے پٹولا او چی دی اڑوان دی دا مخلوق غا چی رسو دی کی گی اڑوان دی چکم حاضر شوی دی موجود دی روس تو چلا موجود ندی موجودی گی با اللہ تے دا پتا ور چاہتا نا دا ما نم دا اللہ تا پتا دا آغا چی مخ کی شوی دی آغا چی رسو بکی گی تر قیامتا مخلوق تا پتا نشتا دی دا من دا لدی اشفا سوک دی مانا فرشتی راتا او خوایا انسانانو خوایا جناتو خوایا چی شفاعت کولی شی مخلوق طول نو نشی کولی بیدی جازی دا اللہ نا روس و زمیر ما بین ایدیهم و ما خلفهم که دقو تراجه ده سوک ده آقا سوک چه شفاعتو کی نیشتره ده نیچی نیشتره ده اللہ تا معلوم ده آقا چه مخی دقا مخلوقی آقا چه روسو کیگی دو تپت نیشتی نیشی گی رول مخلوق طول اسم ده معلومات ده اللہ را من علمه من معلومه علم ده اللہ رب العالمین یعنی معلومات مخلوق طول را غنشی یو ذره ده اللہ ده معلوماتو نگیرول نشی لیکن چه اللہ تو ورکل آغا بای لا علم لنا الا ما علمتنا انکانتا العلیم الحکیم ایکیو تا پویگی انبیاء طولوی دا علم الغیب اللہ ده قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ سر نمل کی نپویگی ناسمانونو کی جدی آغا فرشتی نہ آسمانوں کی چیری آگا روحوں نہ دے انسانانو نہ آسمانوں کی چیری آگا یعنی روحوں نہ دے جناتو یعنی پیگی آگا چی پزمک کی جوندی انسانان جوندی فرشتے اور جوندی پیریان دا شانتا تنی دا اولیاؤ تنی دا انبیاؤ تنی دا صلحاؤ تنی دا شہیدانو دے طولو تا پتہ نشتے دے یو اللہ تا پتہ دا لا یحیطون اے ہاتھ زال لشے دے او علم زال لشے دے ما تا پتشتے چی دے بشام دا بازار دے لوی بازار دے تا سوم پتشتے خوی ہاتھ مکڑی دا چی دے چی دا سمرو دکانو ندی پا کمکن کیفیت بانی دی اللہ چی سورکی اجمالی دے وی خبر علم ورکی دے وی خبر متعلق معلومات پر آم کی ہاتھ نشی کولے دی یہ وی زرم دا معلوماتو دا اللہ رب العالمین نا سنچی حاتا دا ذات دا رب العالمین نکی گی دا شانتی حاتا دا صفات دا اللہ رب العالمین نکی گی ولا یحیطون بهی علمان سورت آہا کیوئی لا یحیطون بهی علمان مخلوق طول نشگیرو اللہ پا علم کی دا اللہ احاتاو کی آغا طول گیر کی نشکو لے دا احاتا ہی نکی گی دا معلومات احاتا ہم نکی دا صفات احاتا ہم نکی گی نتو استواء کیفا استوا سنگ دا سنگ بکتا سنگ را وقت لا یحیطون به علما نشگی رو دا اللہ اس قسم یو ذرد معلوماتو نای یو ذرد اللہ رب العالمین دا ذات احاط نشکولی نا دا ذات احاط صفت احاط با لکولی شب کیفیت چی دا ذات احاط ایو کی نا دا ذات احاط نشن کیفیت تا کم زین راو باسد خو مانا دا چی دا دا اللہ صفتو نای زپی نور پیگم او کنا پیگم خدا رحیم صفت دا اللہ دے رحمان صفت دا اللہ دے استواء علی العرش صفت دا اللہ دے ساق صفت دا اللہ دے قدم صفت دا اللہ دے عین صفت دا اللہ دے نفس صفت دا اللہ دے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب دا صفت نے منا لا یحیطون الا بما شاء بے داغنہ چا اللہ اگوار چاہتا خودل علمی ورکی گیر کری دی کرسی دا اللہ اسمانون ازمکا کرسی دا اللہ رب العالمین یو مقام دے لکا عرش اس منچی کرسی خود کنا سو زیتے ہو کنا کرس وی جمعتا تکرس پمانا تجمع باندی کراسا کاغذون تو یو دے کے کلاچے کے پگنڈلو یا پبت سوانو سو تو کراسا ویلے گی زاندال دی جدا جدا دی دستی دی جدا جدا پانی دی کراسا تو نوی زکا جمع نظر آگلے نو کرسی تو کرسی مزکا ہوئی چی بندہ پکیتا را جمع شدار طول شد طول پکیتا دیشی دادا اللہ رب العالمین مقام دے خود سنگ دے اللہ تا پتا دا اپا طولو بانی دا پاس دے کرسی دمرا غٹا دا چی طولو عالم دا غی پا مخ کی لکا پا یو میدان کی یو پترے پروتی دا غی نملا کمان اسے ها کرسی یو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کی تفسیر دا در منصور دا سیوتی سنت سر نقر کی ابن کسیرم وسیع کرسیو وسیع علمو السماوات والارض دا اللہ علم طول گیر کری دی دا اللہ دا علم نظر بار نشتا دے طول پاگی کدن ندی دا تاویل اولی کرلے عبداللہ ابن عباس سے یعنی کرسی دا اللہ رب العالمین نمانی نا نا نا توبہ دا منی و کرسی چی تعبیر دا غشان تا کئی نو خلق بداوی چی زمانگ دا کرسی وانی جو دا غشان تا بناستی دا غشان تا بولاری کرسی که برا طولی کرسی با پی محیطی و اللہ با محاطی دا دا تجسیم عقیده دا معاذ اللہ دا دی عقیدین دا بچ کولو دا پارا با اجمالی اومانا چی کرسی دا او چی اجمالی نپیگی پی نو دا غا عقیده ساتا مطلب سو علم دا اللہ کیدی علم دا اللہ طول معلومات پاس جو کلان دی اوی دا صفت کی تاویل کل جہمیت تے انکار دے دی صفاتونا روکا کنے ابن عباس باین دا فتوکا ابن عباس جہمیو ابن عباس منکر دے صفاتو رضی اللہ تعالی عنہما معاذ اللہ معاذ اللہ دا دا ناپوئی نتیجی ناپوئی رواخلی اشیخی رواخلی ناغا بیا نگوری چی زما دے ٹکی زد دا گولے زد چالا رخلا سم زما دا گولے پا کم زی باندی لگی دیتے بیا فکر نرے کرے زیاد نا زیاد پا پک اعتدازی کر کیو دا روایت کمزور ہے دے نو کمزور ہے دے کنا موضوع خونے دے کنا کمزور ہے سی موضوع خونے دا کمزور نم دا ثابت شوالی چی تاویل وو سنت سی تاویل وو خوی آواز دا روایت خونے دے پس اونو روایتو نور دی ابن جریر نقل کری چی اگا اصل محدث مفسر مجتہد اگا ہم دا صفاتو قائل لے دا تاویل قائل ندے اگا ہم دا روایتو نقل کری دی السماوات والارض نپریشانک اللہ ساتن دا دے دوارو لا یعوده لا نستڑے کے اللہ لا یصعب نجی گران پا اللہ وانی ساتن دا اسمانون دا دمکی ایامیت کی چیزی دی اور ہی کہو اللہ دے دیر اچت سمان اچت لا مکان لا یو خبر دا غزل مار زوتی شاعرانیم زوتی اپنی اکنیتی زوتی وی پیغمبر علیہ الصلات والسلام لا مکان تا تلیو ممکن ہے چی مخلوق دی لا مکان تا دلار شی مخلوق خو چی چر تا دینو پا مکان کی دی نا مکان نواتی نشی ان استطاعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو دا اسمانونو دزمکونا چی مکان دے دی نوزے لا مکان تا نوزے تینا نشیواتے لا تنفذون الا بسلطان لا مکان کدینو یو اللہ رب العالمین دے چی غلا مکان نشتے کم مکان ویم دا منگ چی کم مکان گنو اللہ خود دے کنے یو مقام دے دا اللہ رب العالمین خود چی کم تا مکان وی لے کی گی سطح باطن دا جسم حاوی چی مماس چی سطح ظاہر دا جسم محوی سرا دا مکان نشتے دا کدینو دا مخلوق لے خالق لے نشتے دے نو بیا پیغمبر لدا ویر چلا مکان تتلے و دروغ دی افترا دا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے زے استائل لی پا دروغ استائل لی اللہ رب العالمین دیرو چتے ذات پہ اچبا بانی مکان نشترے العظیم دیر لوئے دے پہ صفات بانی آل علی ذاتا العظیم صفتا دے آیت تا آیت الکرسی ہوئی ذکر دے کہ کرسی ذکر راغل لے بل دے کی نشتے بیا او فضائل دے دیر راغل لی حدیث صحیح کی راضی چوکیدار پا بیت المال مقرر بلال رضی اللہ تعالی عنہ دشپی کا تل تشیران دن نشو او کجوری اغلاکڑی اغاو نسو ایما تسوائی مزم محتاج ایما غریب ایما پریدہ بیا بنا رازم غپرے خود چی محتاج دے غریب دے اندر حق دے بیت المال کی کنا نبی علیہ الصلات والسلام تو سار ویل نبی علیہ السلام میں ما فعل اسیرک اتا چینی ولے تو یوکڑو ویسے بڑی منت یوک ما پرے خو بیا بندر اعظم کذا با دروغ وے دے بیا مرضی و دوی مش پہ بیا راگے بیا دے پرے خو پمینت درے مش پہ بانے چ بیا راگے نو نبی علیہ ابو ہریرہ بلال وے پرے خون دے خے بنے دا درے مش پہ ترازی و دروغ وے بیا بندر اعظم نو کلا کی ٹینکو جن پیرے نشینی جکیرے بازر تلوخ تو کور حفاظت پہ اللہ کی کم کور کی جدا ہوئے لیشن دا غین چاپیر پا تلور طرف اللہ ستا سکورون ہم اللہ محفوظ ساتی دا شیطان دن نوطلونا حسن عقیدت سرا چی پا مطلبی پوئی گی بیائی پا یقین دا حدیث سرا ہوئی دا کور نغلا غلام نکی گی اگا اتداو خودلا دا پری خوئی تا تایت الگر چیخم نبی علیہ السلام ویسای اکرو یا رسول اللہ دیر منتو کمات ادم اکرو ویصدق وهو کذوب دا خبر ہے تیری شیا کرلا او دیر دیر دروغ جو نور گرے دروغ ہوئی ادا یا خبر ہے تیری شیا کرلا اللہ عظیم بعض روایتونی کرا دی چی فرض منظر پر سیادت الکرسی سو کلو دی نو دا دو دا جنت پر میند کی صرف مرگ دے قدرنو چی دے مرشو جنت تا بسید دا در تکو خبر یواز اندہ بلکی دا عقیدی دا چی پا دی پویی و عقیدی دا جوڑی نو دا دو دا جنت پر میند کی صرف مرگ پاتی دے او نور فضائلوں ذکر شوی دی صحابی آیت عظیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی لوی آیت تیدائی پا قرآن کی لوی پا تکو کی یواز لوی ندے بلکی پا قدر و منزلت کی دیر لوی دے دا حاج روزی عمر سے منا کیو یا مزدلفہ کی خلق پا خبرو اختا دے خبرو لگیا دے خبرو وقت ویسو میں ویوی خلقو تا آیت و آیت اعظم فی القرآن دا ویوی کم آیت قرآن کے لوئے دے دراجہ کی تتپوسونا نورمو یو داومو دا عمر صرف شاگرد آوازو کو اے دے زیر کی ناس تو حاضر و حاجانو کم آیت قرآن کے لوئے دے خلق چپ حالی دی خبرو نم غلشو جواب نم غلشو عبداللہ ابن مسعود تلیو عمر سے تپتنو چی ابن مسعود را رسیدل لے شاگردانو سرو اخبر شاگرد تو پاسا کانا جواب ورکا اگا پاسد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اعظم آیت فی القرآن دادی دا شنور تا پسنے اکڑو دیو نیو مسعود شاگرد پا جواب ورکاو عمر پاسی دوی اللہ فیکم ابن مسعود تاستا اید دی میدان خاندانو دا اللہ دن مواسطہ در کم تاستا کہ ابن مسعود نشتے نو سڑی تاوی جواب ورکا شاگرد پاسی دوی اللہ فین ابن مسعود اللہ گواہ دے من کی ابن مسعود سے ادا جوابوں نے دے ابن مسعود دی اگر قرآن کی خلق ہوتا اپا قرآن پوکڑی دی دا جوابوں نے دا غو دی دا دبل چانی دی الحمدللہ زمان طالبان ہر مدرسہ کی چو پا ہر مدرسہ کی پوچت نمبر بانی رہ دی دا والے اگر قرآن سر واسطہ دا اگر قرآن پا برکت بانی دا حدیث سر واسطہ دا اگر مسئلے پا حل بانی پوئی گی اگر اول نمبر رہ دی دا سیوم کی گی پکیتا چند اشاعت طالبان دی اول نمبر راشی منافقان دولا گی نمبر بدل کی نمبر بدل کی پبلی واڑی چند نمونی شو چرتا از اما کراچه که خبر استاد سویلی مولانا شمس الحق صاحب تا اللہ دی عمر کی برکت واچی ما استان مدرسه کی برکت خیر ختم شده ویده یقینی دا پخواچی او چند اشال دشت و بیابانو او شگی باولواتی شگی بیری نو علاکنون نو منگل گل او سیلے و شگی بالواتی نمائی آقا وقتی چکم برکتو کم روبو کم خیر دلتا معلومید کم نورانیتو آنیشتی وی آپ نے سچ فرمایا نمائی وجہ صدا چی میں نے سچ فرمایا ناخر وجہ صدا اول برکت ختم شو خیریت ختم شو غلی شو مائی زبا دتا ہوگیم کانا وی ہوا مائی دا خبر دا اصل کی چی آقا وقتی طالبان دا پختانو زورو اپختون مسلمان دی دا عقیدی و دا عملون چی پی پوشین و عقیدتن و عملن منافقت پا کتبیا نی دا استاد پختون سخده روی عدب عزت تی د کتاب سره ډېر لوی ادبی عزت دی، علم سره دی سیده ساده کمیس بشلی دلې پرتوک بشلی دلې جامی بخړی پړی خپیاب لبوی پوندی به چاو دی، خود علم سره او د علم د کار و د اهل سره محبت او مینه ساتي، د دین پابندی کوي، دی سیده ساده راغه تاسو کم کړه داغه پرې باندې جوړ کړی دی راکړه ریسوک جو کلی میدا بنگالیان برمیان دا قسم خلق چیده دی غالیم سر جوڑه دی غالیم جوڑه چشمگه پستر گوی خیه جامیر طولی سری کلی دی اپا وزن اپا مکیز بانی براوانی دا هکڑه ای سچ فرمایا اپنی نمائی خو سچ دتایم کنه پدیلی پوکم چی دا سیزون تاسو در کلو اپختون دا دین خواهنده یقینی آمای چل ولو لنور دی تاسو خوخ دای چی سر بای کتی کتوی دا کت آسمان دی بار از مکر و جی جی جی جی آو جی پختون تو کت آسمان دی بار از مکر سو آیتا اگر غلط نبردش گی او قبل تا تو ووایا که باوایا بسر کده کلی بای جی پختون تا تو باوایا اگر یا تا سو آیتا خو ووایا لو را گلی باوایا لو خونه برا گلی وی دادی می رشتی آو بی ما یا تک پکی بلشتی وی چا ما اگر پختانه با عموما پنج پیریانو دا قرآن و سنت سر برابطا سو محنت بیم کو امتحان که با کامیابی دوم اول نمبر بانی اتاسو کوشش دے رہے کہ پنج پیرے تعلیم مدرسہ کینے وی یہ بھی اپنے سچ فرمایا میں زن دغه سے سپیرا گردی میں سچ فرمایا سپیرا گردی دا سپیرا دی رکھے دشمار ندی او دومره طالبان دی پتہ لگا پٹی کی نی پویگی کپی کی پسٹی کی باندې ناو پختونی او پختون پی یا پختونو کی بیا د غرور پختانا دا به پی پی بل پی نی پی دا کمال دے دا اللہ دے کتاب ذہن کی وہ سعت پیدا کی، فراخی پیدا کی، بصیرت پیدا کی، ادراک پیدا کی، آپ مسئلہ بانی پوئی بل نہ پوئی نو دا صفت دا دا عبداللہ ابن مسعود کمالو ذکا غوی اللہ فیکم ابن امن ساسو دی پا اللہ قسمی تاسو کے ابن امشتے کنا ابن مسعود دا خبری خود بل چانی شاگر دی آشتے ویز ما یقینو کنا جی ابن مسعود قرآن خی آغا شاگردان بدا جواب ور کری ال آیت العظیمہ لوی آیت تے قرآن کی ادھا لوی آتواری وجہ صدا بنیادی خبری ذکر کری دی کنا مسئلہ دا توحیدی ذکر کری دا ادھا اللہ صلی اللہ علیہ ذکر کری دی نفید لو شرف فی العلمی ذکر کری دا نفید شرف فی التصرف قدرتی ذکر کری دا لہو ما فی السماوات نفید شفاعتی ذکر کری دا اصفات عظما اسماء علیا دا اللہ رب العالمین پکی ذکر شوی دی ندی وجہ نو لوی آیت دے نو بل پذی مانا بمن لوی آیت دے جدا اللہ رب العالمین ذکر پکې تا څوزل تقریبا اتلس زله پکې دا اللہ رب العالمین تذکرہ شوی دا سم مصرح او سم مزمر مصرح الله او دا شانتا العلی العظیم الحی القیوم دا اللہ نمونه ذکر شوی دی او مزمر یعلمو کی ضمیر دی او دا شانتا من ذا الذی لا تاخذه ضمیر اللہ تا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو ضمیر اللہ تا او بیا لا تاخذہ اللہ لہو اللہ ما فی السماوات من ذا الذی یشفع عندہ اللہ الا باذنہ اللہ تا یعلم ضمیر اللہ تا او دا شانتا لا یحیطون بشیء من علمہ اللہ تا الا بما شاء اللہ وسع کرسیہ اللہ ولا یؤدہ اللہ دا وهو الله العلی العظیم دا شمار کای اتلس زیا یا ولس زیا دا اللہ رب العالمین نم مصرح امزمر راغلی قرآن کی دا دی نمونی بل آیت نشتی چی دوم را ذکر دی پکیتا دا اللہ رب العالمین شی اگا او زنی پکیتا مزمر دا ام دی پا دی طریقہ ام دی مبتدائی حضف کری دا وی اخبار ذکر دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين دي باب طول سره لگا طول سوره سره لگا عبدوا ربكم لا اكراه في الدين فزور مسلمانو لتنم زړه دی مانی نو وای مانا که زړه دی نه مانی نو پپل دین کلاک شه دوزخ لوی دی دوزخ می جوړ کړی دی کنه تا ته هم دزړه نه یو مانا الله یا اعبدوا ربکم لا تعبدون الا الله دزړه نه یو مانا لا او دا خبر اللہ لا الہ الا اللہ ذرن یمنا الہکم الہ واحد لا الہ الا اللہ ذرن یمنا ذرن دی نہیں منلی فعلم انہ لا الہ الا اللہ ذرن یمنا ذان پی پوا کا دلیلوں میں تو ہو زور دو سرن کوم پر زور دین مسلمانوں لا الہ الا اللہ لا اکراہ فی الدین ان طول سر سرو لگی دویم خبرہ دینی دی سرو لگو دی باپ سرو لگو جہاد و انفاق اللہ لا الہ الا ہو ویم لا اکراہ فی الدین جہاد پر زور مسلمانوں لونوں نے دے لا اکراہ فی الدینی مال لگول پر زور مسلمانوں لونوں نے دے چپ مال مسلمان کا دا دا صد پار دی دا دی دا پار دا دی ادل بین شیئی چی حق منی خود چی بیا زور رازی دا مسلمانوں لو دا پار نرازی دا لار نا لرشا دیرانی تو پلارا کی پروتی دا لار منگ تا خوشی کا تو خوی نمانی کنا دا زلان نمانی نو لارا کی ولی رو کاور جو کرد لار را تا ازاد که چی چین تا لار شملتے بیان کم لار را تا خوشی که چی یوروپ تا لار شملتے بیان کم لار را تا خوشی که چی رحلت شتا و صویف کم اغیل لار شم نو دا او تا لارم را خوشی که نو چی لار نو خوشی که نو دا زکا گزار در کم کچری مسلمانول پزور وی نو بیا با جزیه قبلول نوی امان ورکول بنوی ان احد من المشرکین استجارک فاجرو حتی اسمع کلام اللہ کافر وی پاکستان تدرزم اجازه راکا ویزارا کا ورکول ویزار ولی یسمع کلام اللہ چیز اللہ کتاب واری پنج پیریانونا بل بچو کی چیز اب قرآن بیان کی دا اللہ کتاب واری جماعت کے طالب نا دا مولانا دا اللہ کتاب واری پا جلسہ کی واز و نصیحت کی دلی ڈرانو جلسوں کی طرح سو قرآن اورے دلے دے ندے اورے دلے نشتے دا او کو بیانی ناغت سوک بے بیانی چو قرآن ویلے دے قرآن اخپل ایمان او مشغلہ کر دوری دا ناغت سوک بے بیانی جواب دا شبہی دے پس آدیان یای واسوائی چو وجن چو زمان نمانی نو وجن یای او مال دے دو پارا ورکا وائی لگا وائی نقصانیان یای خلق پتور کافر کوئی دا خود جمہوریت تے خپل خپل رائے دا دین خبر یہ کنا پاکستان کی چی ہندو مسلمان شو قادیانے مسلمان شو آغا خانے مسلمان شو مرتد کئی پزوری مرتد کئی پزور خلق پسی آغا خپل ڈالا پسی را پاسی حکومت ڈالا کئی مرست کئی آغا بیا مرتد کی بلکہ مسلمان بانی چکا آغا ہوئی چیز دی سڑی پا زور بانی تنگ کرو مسلمان کرو نو آغا بانی سزا خیدی آغا دروغ ہوئی پا زور نو سزا پی خیدی دا دی پا خلاف بانی کٹول مسلمانان پاکستانیان پا یور ازی مرتد شو تپوسی نشتی مسلمان مرتد شو آغا خانے شو قادیانے شو یہودی شو پیرنگے شو لکا مشن اسپتالون و مشن کالجون کی لکی اسکولون کی قلندر آباد کے مسلمانان انگریزان کر لی پیرنگیان کری دی پتیک سالہ کے اسپتالوں کے نوکران مسلمانان و بلکہ پختانو اگر پیرنگیان کری دی دے پسیشا ویدانتا سوالی پیرنگیان کر لی زین پردم پیرنگی کور تدر بیا مسلمانوں تا با پوٹے پوٹے کی تا لندر کی او چے کافر کی گیا مرتد کی دا مسلمانی کی نو نہیں پری واز خیر ہے کہ اسکول والوں کو پاتم کو پنہم کے سبق ہوئی زور جوڑ سو جوڑ سو اگو پٹکڑو محفوظ یار ہو سکا چمنگ نے حکومت واخلی حکومت میں لی گیا ہو سرا سپا چل والو غلول بانی منگ بے حفاظت کو استاد سنو بے ملک مقدمہ بجور شیا دا قصے جوڑ کری ماں پیسے سڑی ڈالا جدا سے قصہ شہید درنگ لے زمین اخلی ما ما تر اور سوئے دش پیش پہ ما تر اور سوئے تا سو خلاص ہے پاکستان نو طول دنیا یو دیش جزے نے مر کڑے اگر تو سوک نشی بات کرتے او ما تر اور سوئے قاصد چ تو واپس تو پیغام ور نو اگر واسی اس چو تلو پولیس خلا کے غولول وی درنگ ل پتہ سبانی حملہ کی ہندوان راجی درنگ لبانی حملہ کی تاسو ٹول تباہ کی او دالک بہو وجنی پتہ سو بکے سم جوڑ کی منگ لے را کہ منگو حفاظت کو ور کے وینو ایسے چو بوت تانی تا دشپے بندارا دے کے پتارا دے داغو وزیو اگر دشپے شپیرا دے تانی نے موٹر کے واچو اپا دیل آرماندہ سے بوت بوت پیخورت اور سوالتے بے ہندو کو آلتے بین جگو دائی دروغ جور کو وزیر و مسلمان زمان وزیر و سراو مسلمان وزیر بیائی دروغ جور کو اخبارونی کور کر چی دیا لگ پر زور دی کسانو مسلمان کرے ہو دے مسلمان نو خود سر زور شدے اگر پر اختیار بانی ندے مسلمان شدے اگر جور کو ارتداد تا پول نشتی مرتد کوئی اگر خانیان کی گی یہودیان کی گی پیرنگیان کی گی او بل خواہ بل تا پلیتی نجوری گی او بل طرف تا بے باکہ کی گی بربن و لغر گردی پلار و کسو کی کالک و جنی عرم دینو ازادی دے ہوئی پروانیشتی خوکہ دا مصر اسلام دشمن دے چر تلاری تروارا ہو یاد دا چا بربن لغر لگیا دے پدی دے لاس کی خوچو اللہ کار کرے تا مجرمی تاو اللہ کار کرلے جا من کہے کلام کی دا چل جو کرو کلام پسٹول دا دے دا پار جو کرو چا دا بی باکی نور زیادی چلتا خاصم بی باکی دا الگ جنے پر سرا کیا اوبر سرا لگیا دی سا شک پاک کئی پولیسی نیول تانیتا چورا سول مخی رپورٹ سر استا پر کسا کار استا مور ہو چا تیڑا لکای پرید چی گرزی آزاد تا خمورا اسی دیلی بیائی چنو کی پری ہو آزاد گرزی کلام کی چی اٹل تا دی دا حکومت پر آئی باندی اٹل تا چی زی خوخ بکی دی دی اٹل تا رازم سا انتظام دی اب ایداد انتظامونی دی ارہ کامرہ کی ٹی وی لگی دل دی تلیفون روتے الکانو شی جنکو شی تو کم قسم الک دی پکار دے کم قسم جنے دی پکار دا اب تا سرائی دا نکلیو کی دا غیتی روپای واخلی اگا لگ جنی بیا دا غیت سرائی دا دین سکنی دی خبر دا حکومت والا خیال لیا چا دین جو سکنی دی خبر دا پت پا پت خبر دا منگا پیت خبر ہو جی دا کار دے کنا او ٹولو کی الک دی پکار دے دی صفت کی جنی دی پکار بلکہ دا ہوئی خوراک سا غواری خینزیر غواری بس خینزیر اگا در پیک کرے روڑی پیک کرے سند دا کے بند پا دبو کے بند او سیزون کے بند اگا در پیک کرے شراب خوڑو سوائے ما خو ازاد ازادی دا اگر کرد پول نشتی خو کتے رد کنو پتا پابندی دا او دا پابندی پرد کے ان کو مانی در روز روزی زیادی گی در روز پرد بانی زیادی گی آل تو کہتا سا گل بلو شو نو خلق کم شو نو راتنون کی کال لے بیا من صوبہ جوڑا کا چپا دی سواد کے دن نو ردا بی باکی شروع کو نو پا گراسی گراؤنڈ کی دے بازار انتظامو کو دے جنکو بومی دار کانو بومی خو چا غیرتیانو نارینا گو پرچی خوار اکڑی گوار خیال کوای خیر بنائی که چوک دا سراغ بی باکنو خیر بنائی اچا خبری تلی پکی تدا سی اوشیوم سا گرابا گلوبا پکی تی اوشیوم نو خلق کوئی دا بازارو نو چلی چاچ بازار پتے کاغستی ہو پینزه شپگ لاک روپای پکی اگه دا کورا تاوان کلی بیا چکم سری پکی دا شریکانو نگا یو زما کندری دی دیقان پی پندائی که دکارو ندی مای بیا لگه بیا لگه پنجابی تا می بیا بیا بازار لگای وی زما دی پا نیکه پا پلار پسی قرآن شیزه و بیا پا بلکند ویجن که بازارو لگم ما پکی تا دا کورا نه لس لاک روپای تاوان کلی گتا خلاصه که دا دا صد پارا که اشاعت دا منکر که خوکتا رد که نو پتا پا بندی دا لا اکراہ فی الدین اللہ افسوس دے چی اندو پا اندو غیرت کئی ام مسلمان پا مسلمان چی پیرنگی کی غیرت پندے کڑے بلکہ دا غیر پیرنگی کی دو لاری کسی ازادی ہوتا چی دے پیرنگی شی دے قادیانی شی دے یہودی شی دے بلچ شی ہاں دوم را دا چی دعوت دے اسلام خوری گی اخبارون کیوں رسالو کیوں اصحاب دعوت تبلیغ والو ہم علماء ہم داغی پوج من افراد مسلمانی گی افراد خپل جوڑ مسلمانی گی افراد او دو حکومت رویہ بل طرف تا دا یاوی چی بدے بلو خوب امہ خبان دیوا ہوتے لا اکراہ فی الدین نشتے چا قسم زور پا منزلو دی دین کی پراولو دا ایمان کی دا زور تشی کی دے دا زور دا منزلو نا پس پا نکاو لبانی دے چی تا امان قانون اسی پا بندی والی نکای یو سرے دا بار راگے دا حکومت دا قانون پابند نہ دے غل سزا نہیں مراعات تیرے آیت لور گئی پاکستان کی دے و پاکستانی منلے دے قانون لو منلے دے اگر چی نمونی غل سزا ور گئی وی تا خو منل لے کنا تو باغی غل بغاوت سزا ور گئی و چا منلے دا خبر دا زو خود پاکستان موجودہ قانون نمنم پس مانا اسلامی قانونی نمی اسلامی قانون کمزور ہم زور بکئی ہر قسم قانون چی چلی وہ اسلامی تو نہیں اسلامی قانون نہ دے کفری قانون دے اچھی میں وہ سرس ہی نہ دنن نہ سبات نہ پریدم اللہ دی توفیق را کی چی ختم کم او لا اکراہ فی الدین نشتے تو قسم زور جبر پا منلو دی دین کی پا منلو دی قانون کی دا پا اختیار مانے کنے مانے نظور زبان نکی دا والی زکای کینن سرگند شوی دا صحیح لار دا گمراہ دلار نا رشد توحید و سنت لار دا کامیابی لار پا خلار من الغیر گمراہ نا نا چوک چی کف نوست چی چوک نمانی نا زمان پیسه زوده ندی منی کنا زیشتی غیل بزی چوک چی کفرو کئی بطاغوت دا هر نا فرمان دا خبری هر مخالف دا قرآن و سنت ایمانی پا اللہ بانی یقینن دا اونیولا غلی مضبوطا دو خبری دی کن دا بچاو دا پارا اول کفر بطاغوت لا الہ دویم ایمان باللہ الا اللہ دا دوار اومنی کفر با مخ کی که کفر بطاغوت با مخ کی دا نور و انکار نکی موز کی او دست او کو زان دی پاک ساک پو وجود بانی پریچی پرتا دا غد ندا نرکڑی موز کی مخ کی با کفر دا غد طاغوت نو که دا پریچی با لرکی پا عمل باندی روس ایمان بالله دی دا غشان تا حکم دی یکفر بطاغوت اول با دا طاغوت نافرمانیو کی چود دی ملک نظام کفری دا نمانم چه دا دا اسلام دی دا اسلامی نظام نده زن مسلمانیم ما لا اله الا الله ویلی اول با توڑ راولی دا کفر سرا نروستو با دا جوڑ رازی دا ایمان سرا توڑ نراولی نو جوڑ نشیرات للی توڑ مخ کی ده دا غلط رزن خلق وی وی تاسو توڑ راولی منگا جوڑ راولو منگا جوڑ راوسته نشی تو چی دی ما توڑ نی راوسته دا تشی جوڑ را تا دا کفر سرا جوڑ راولی کفر نبا اول وینزی دا غین رستو با جوڑ راولی یو زی که مولی سره و لاله کنسر و خلای وانا شوی و مولا از رو لده جمعی روز و از رو لده چیز سر تعاونو که نو ما جیب نروپه رو آغستی تا پیسی می رو آغستی می دول ورکم چیزی نیزدیشم چه کتل می وقت دیده که کونجه که هم زرانده دا پا کتا دا زینا رو تزانگی نو ما لاز که دا جیب نو چاکو می رو باس ما از خب چاکو همیشه تیره چا پا غالا می تاویزید چا غالا تو فضان پیدا و تیما وز کرا لاز پی می تاویزید چا تو فضان پیدا ما با تو گتا چولا می وز کرا وردو را بمیو بیا خلق پیدر چا تو گوز ما سنگ لراتی اما خیلا تاویز با ساقا نا بده مخینا غالا تالا لیو چا وزی نگیرانا نو چاکو می رو باسا چا دن اول لا کونجا که وزوم نو بیا بولا پیسی ورکم نو دیگه که زما سوچ چا خلق و لاله سره بو ورختا شج گیندې مال علی یاره نو غو غوسی نو غویمه به جوړ شي کده بیا قران نو کوم چې سره ماستر کونجک وصولې بچنا کونجک دینه وصوله جوړ بو جوړیږي وکړه چا کومه یا سلاس کیو نو روپې مې پرې جیب کې کیږي مولا ما ته قتل چیرته خور روان شه پیسې جوړ نکړي نو ما اول بدی مسلمان کړو نو الوبدی و درولې نو د مسلمانې نخې په کې ته نشته دی اتا و درولې سوال لا ته تم څنګه ولاړ اول بدی مسلمان کړو کونجک بھائی تیلی رکڑیو پیغمبر السلام من علق تمیما فلا تم اللہ علو چاچی کونجک لرگی زان تزون که اللہ دید خبر پوسط تون رسی من علق شین وکی لیلی چاچی زان تشی زون که لکه چی خلکو بزون دور کونجک دا کان دی لرگی دی بل تشی دی فنو دو وکی لیلی اللہ یغیت اسپار یغیت اسپار لیشی اللہ بیا حفاظت نکی مرکی بیت کونجک لی رکڑیو کنا دا د کفر د توغی تو نشانی فمن یکفر بالطاغوت اول بده کفر کای د شپغو و مونجانو پسند کی سره ناسو غټ غټ مونجان دومره دومره غټو چې زمانہ د یو یو نه درې درې کېده زما عمره ا د دنیا طالبان مو سره کوستانه شپک شلی و شلی ته شلی طالبان بو سره سانکی ناسه سړی ته از بیر تناسم زما ته فکر نه دی اگر خبر کوله چې ما کاته دی لاسه کوانجه کدی دی کې زوان ده دا غوته چرته وښه وره ته کوانجه کدو نه کړو زه پاسه زم لاړم په سان کې کېنم السلام علیکم ماچا خی خیر دی څنګه کېنستم چا کې می راو واسه وصله وصله می بار کلا چې غلا د څه ک عمله می کړه کلک می نو ساغه نو لاس ما رقیق هم لاس غوتی کی خوګی کی غوتی کی تک شو کوانجه کې می ته غوسکنه سړی ډیر خپه شو مې ناروازی سړی دی انځانو کار دی ته په کافر کې ګونګاری کی پی اگو ما تا سر خو کرو کونجه که می گن کرده لسلی می گردو رو پا غیر زیاد خفا شوی دارده که کونجه که دا پا کار رازی خو مای دارده کار نیده لو باسم کنه چی بیا فل توانه چه چرده دی مولیانو تاو کتل استاسو سن که خوزنه سم تا سنی دیولی دا زمان کار نده دا داده کار دیوی اگه لاسو با چی مو خلاس نو شو چوله که پا خلو تاوی چی باچه داخل کار نده ناغه بویی دی کنه نوری خبری چی فمن جا فر به طاغوت کفر بکه طاغوت یو بوڑا سڑا سورگیره زراسم بل سڑی سره خبرې کولې هغه چې مرادي څه کوي کته ځکه تا دغه پروتو څه تعویذ پروتو د موندو ښه شو یو ښه ګن پلیت چا کوم روباس چې هغه بیا خبر کوله ته دې څه کوم عمل کړی چې موږ ته واټول هغه په دین دی پوجي چل گئی څه ته دا کومه څه چې غوسی جاتی ته دې ته ورده لری نه کوي هغه لږ ته تدبیر وغراغه بد بد سنا بل سړی ته پیجه نه وینا دا کبر ګم غمولا دی ویخه پزې شو وې څه وې منو تاسو یو ته نه دا چل کې بل ته نه دا چل کې من دا مال مولا کړی دی هلته د مولا په غورو کنه د مولا پرته نیم وتاړه ما مولا چې تا نه کړو ته د مور نه پیدا شي هغه وخت کې غوبې دی یری هغه تاسو هغه چې لا پروتوس بوډا شمه لسی دی شي تا هغه د ځان پروته غاړه کې اته تاسو چې ټول مونږ کړو تاله به تعویض کړی چې دا غاړه کې کچ مرض دې ختم شو بیا کې د لری کا نو تا دا وخت نه روان کړی د دومره ښه ښه د دې نه زی په من یو کوو ته او اول خو د کفر نه انکار وکړ کنه د کفر نه انکار نه کوي اغه تم و او دغه صدا رام رامم که الله الله هم زوتای دواړه کی چرته حج کعبه به کیا گنگا کا پرشاد بھی کعبه لو روانه گنگا جله هم روانه زم گنگا کی غسل کن چې پاک شم خدا به الله بم راضی شي شیطان بم راضی شي باطل کی دوی پسند ده باطل دوی پسند ده حق لا شریک ہے دل تک هو توڑا والی ده باطل سره لبتا جوړ ده الله سره جوړیږي باطل سره توڑ نه راوالی د پیغمبر د خلاف سره تور نه راوالی د پیغمبر سره جوړ نه راځي د قران د خلاف سره تور نه راوالی قران سره جوړ نه راځي د الله د خلاف سره تور نه راوالی د قران د الله سره جوړ نه راځي فمن یکفر بالطاغوت ذکر کلمه کې لا مخ کې کړی دی لا به مخ کې کوي او د لا په ذریعہ باندې به دا هر څه جارو کی چې دا هر څه جارو کړو د زړه نه اوس و الا الله نه زیب نشي کنه دا کلمه د لا اله الا الله مشرکین ویلا اوس یې وی لا اله الا الله تقول لا اله الا الله في قلبك الف صنم فخل لي جاي الله لا اله الا الله ذاته اپزون کي پزرگونو دغه پراته دي بوتان پاتي ا تعويذ کولم نه جايز دي دا مساله صورت مائده کي هم کنه تاسو مخکيم چاته پوس کړو ان شاء الله دل ته خود تاغوت په مطلب کي بیان کړو احکام نه بیانوم نه یو خونه دي څوک چې انکار وکي د منلو نه تابعداري کول نه هر نه فرمان تاغوت د جانوم نه دي چې تاغوت څوک دي سیبا تاغوت هر څوک چې د قران او سنت مخالف دي هغه د تاغوت وي کاغه انسان دي هغه تاغوت دي کاغه مړ دي کاغه ژوند دي مړ دي تاغوت دي ژوند دي خو نو د دې ژوند په حق کې تاغوت دي زال شخصا هغه تاغوت نه دي خو د دې ژوند دي لپاره د تاغوت مقام کې ګرځېدل دي ذمہواری پاغه نشته پیغمبر اسلام دا وی وی تاسو اولیاء ته تاغوت وای موږ اولیاء ته نه یو من وو دا ولی د دې سړي په حق کې تاغوت ته دی په گمراه شو دی قران دا سیده کنه دی ظل به کثیرا و یهدی به کثیرا قران سره ډیر گمراه کی د دې ولی په وجه باندې مول ولی نیک په وجه باندې گمراه شو نو د دې په حق کې هغه وسانو ګرځي تاغوت ګرځي رسول اسلام حدیث صحیح کی وی اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله زما قبر نه یادگار مو جوړو چې تعظیم شروع شي کو وسن کې دی نه قبر د ولی قبر د پیغمبر وسن کې دی نه نو پیغمبر دعا سره کوله خو چې کله تعظیم شروع شون د دې معززمین په حق کې هغه وسن شو زما قبر یادگار کوم وسن کوای ما لا تجعل قبري وسن يعبد ودا جواهر القرآن کی اولیاء تا بزرگان تا اطلاق داسه شه چې معلومی تیغیت توازیت ویلی دا دی وجه ندلی قتل ناروا دی مطالعه کولی ناروا دی گناه دی تاغوت نی پیجنی آجازان چه تاغوتی پیجنده ولی پیدا بی شخصا ندی اغا خو پی اعتبار دی جوندی مانی چی دی پی گمراه شده دو پار ذریع کردی دلال پا دی مانا تاغوت دی نطور چی انکارو کی در هر نافرمانانا تاغوت قانون دا کفر تاغوت قوانین یا سریعہ او تاغوت دا قانون جلون کی پارلیمنٹ سینیٹر سینٹ والا یا نور توک چې دا قرآن و سنت خلاف جوڑے یا لا قرآن و سنت مسئلہ خوزمونگا دین دی او پاک خبر دا دا طول تواغیت دی ایمان نوری پا اللہ وانی دا تواغیت دیر خط تفسیر ابن قیم کردے اعلام الموقعین کی دیر اعلی تفسیر کردے وی فہذی تواغیت العالم کلی دا چی میں تک شمار کرو دا دا عالم طول عالم تواغیت دویم نمبر زیاد خط تفسیری بیا موجودہ عصر تقاضو بانے سید قطب کرے زلال و فی زلال القرآن کی تفسیر فی زلال القرآن کی اعلام العالم کی مدد تو لغوی نقل کری دی پس فقط سمسا قبر اور وتلوفقا ایمان راوڑی پا اللہ وانے کل ایمان راوڑی چھے کفر پہ تواغوت کی نالا مانا کفر پہ تواغوت نہیں ایمان پا اللہ نشتا دے نہیں سیکی یہ ضرورتی یہ کلمہ یقیناً دا جخت ہونی والا کڑای مضبوطا نشتے دا سے چی نشتے سے دلی بالکل اللہ اور دن کے دہر تو اپو پارا نتبانی کڑای ہوئی دا غی ہو جدا وان دا عرب پا جبرا لیکلے شویدے کوئی تسو کو وردید با کمر کی بورغا دے علاقو کیوں مداغا مرد نهم او که جواندے دے زخمی دے ام او که لگ خوک دے خلارو تنشتے نهم نہ تو پسے رسائی کوزے پخا رسائی پکتا کوزے کی برا خلکو نیولی یا تشیط تغلی که سرائی کتا مجبور دے زانم نش سنبالو لنو بل سرائی پی کوز کی پگی بانے ادے رسو کے اسو جدیدی طریقی راوتی دے آغا وقت دا طریقہ چھے کتا بے تا کڑایا چولیو ادا غینا یا لکٹ بار واندی پاس وانی بے پکیتا لگیا برا برای خیو نو دا سری با پاگی بانی خپی کی فر پڑے با جختو نسو خلکو براخ کنو چت بے کو برا بوکی جون که آغا با دی نو نو بل بولا گی آغا با اتا را پا کڑای پوری الارگو پوری نونو رو براخ کن راو با خود مطلب سده دو کفر پا کندو که پروتی چی کفر بی تاغوتو نکی توڑ را نوالی دو کفر او دو بیدینه پا کندو که پروتی سنگ کندی دی تاو تاوی بیهلی هو فی مکان سعیق سره حد کی مثال ترگن کرده دی چه شرک کئی نوی ده دو مثال داسی دی کل لذی استحواتو شیاطوی فلار سورتو لنام کری شیطانان دو ککو نو بیا ده دو مثال وی داسی دی چه اغلا که ده عرش نا اوگره ده پاسی نا او پا کتر روان دی فتخطفه الطائر او تهوی بالريح في مكان سحيق مرغان په هوا باندې خسخس کی یا هوا وګورئ په لری کنده کې ډونګه کې پته نه لګي نو ده دو کفر پر ډنګ کنده کې پروت دی د قران په برکت د قران عظیم پر سیبانه القرآن حبل الله المتین حدیث مرفوع کی راځي قران د الله مضبوطه رسی ده کنده کې مخلوق پروت دی دا کنده د مرغ سره په جهنم بدلیږي دلا کچھ تو قرآن رسائی دا او دای مزعونی والا نو دے با پی روخیو جی خو که رسائی کل کچائی اوش لیگی نو پا دوبار بانی سال زیاد خوکی جی نو دا رسائی مضبوط دا استمسا کبر عروات الوفقا لن فصام اللہ دست چشلی داری نیشتا دے اللہ اوری دن کیا دے علیر خبوا دے مخلوق چیز سوئی اللہ اوری مخلوق چیز سکی نو اللہ اینی اللہ علی اللہ دین آمونو مسئلہ بیان شلا نفی دا شفاعت او طول برا والی جوڑ براشی که طول نی نو جوڑم نرازی اللہ ولی الذین آمنوا تکوینی قوانین ذکر گئی تقسیم کے دی مخلوق اولیاء الرحمن او اولیاء الشیطان دو قسمہ ملک کئی روجن سی حج کئی خیرات نفلی صدقات کئی ذکر و اذکار کئی شکر و صورت دی مسلمان جو کرے دے گرے خف کولی بریتان کل ارس برابر دی او سرد دا غنا در قسم خلکم دو قسم دی یو دی چی اگر دی شیطان بچه دی دی شیطان پا خون و شیطان پا رای بانی دی ادویم اگر دی اللہ رب العالمین بنده دی اللہ غلام دی دی اللہ پا قانون بانی چلی گی یو ولی شیطان ادویم ولی الرحمن تقسیمی کئی اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان ابیای مثالون خی اثر نتیجه خی جدی شیطان مرگرتیا که شنو سبا کهی سر شیطان دا اللہ رب العالمین پا دوستای که راگه نو اللہ سکی نو بیاولا علاماتم خود دیدی دا دو تکوینی قوانینم ذکر کهی دا پار دا دی چه هدایت ترالو ستا لاس که نده یو خبره تقسیم که اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان پس دا بیان نولو دا مسارینا دویم دا دید پار ذکر کهی چه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی اصحاب الرشد سوگ دی اصحاب الغی سوگ دی درم دلیل پار ذکر کی چی دین بیان شی ناثر دنیا کی سکی گی مر کتاب سو دریو فرقی ویری دی دلتا کی دو کئی نالتی میلو کنی چا درم فرقا مستقل حیثیت نلری یا با دی طرف تا کی گی یا با دی طرف تا کی گی وس خو لا الہا اولا ولا الہا اولا دی خو نتیجہ کی با تیوی دل سر حسابی گی نزکی ذکر کی سلورم ادا اللہ ولی الذین آمنوا مسئلے نہ پر دیر ذکر کی چھے ہدایت ستا لاس کے نہ دے ہدایت دا اللہ رب العالمین پلاس کے دے چھے اغا واری نہ ہدایت برادی چاہ غواڑی نہ غواڑی ہدایت نرادی غلط مین نرادی ادا تکوینی قانون اللہ دے مددگار اللہ دے دوست داو چور مندر دا مسئلے کم مسئلے مندر اللہ لا الہ الا ہو دائیو مندر دائیو مندر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یو اللہ علم الغیب دے دائیو مندر لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ دے یو اللہ دے واک دار دائیو مندر العلی العظیم صفات دخضائی یو اللہ علی دا مسئلے مندر یش مند اللذی یشفع عندہ سو خلاصو کرش اللہ سخا دائیو مندر اللہ ولی اللذین آمنو اللہ دے دوست دے خلقو چدا مسئلہ مندر معاون دے مددگار اللہ دوست شو مددگار شن سبا کئی یخرجہم من الظلمات الی النور اباسی بدو دے تیرون ربی دینے رنا دے دینتا سو شک شبا مخل رازی سو تردد مخل رازی اللہ بیاغ تردد شک شبا پا مقبانی ختمی رنا بے مخل رازی ظلمت وساوس شکون و شبے اعتراضنا غلط کتابنا او غلط مسئلے غلط تقرون مخل رازی اللہ رب العالمین رضا وسوسہ ختمی دا ختمول اس طریقہ دا دے دویم صورت کیا طریقہ ذکر گئی اللہ بردزر کے حق کے نئی باطل بچی اباسی چنیت خالص تھے وہ طریقہ صدا طریقہ دار چی بدس میں قوبانے بدے اللہ تگردی اوی بدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ تیور کو